dagtanka alaama yalla subhanallah yalla rek yalla baata subhana lureyla ci alquran ci am solo lol motaxit aji zikr ji nga xamne day bare lu wax subhanallah da fay am tiyaba ju reey ndax sa bo xé subhanallah fessal na la nga xamne moy lañuy pesé ay jëfëm yawmal qiyamati subhanallah mala al mizan surat al qasas aya jurom ben fuk ak jurom ñet wa rabbuka sabaram ya'lamu mom rek mo xam ma tukinnu limuy neub suduruhum seeni den wa mom rek mo xamit ma limuy neub yu'linu ma yu'linuna lañuy feñal wa rabbuka sabaram ya'lamu mom rek mo xam ma lepp lo xamne tukinnu dana ko neub suduruhum seeni den dama dama bu nek la ne ci ab dendam mu di ko neub nit ñi duñu ko xam loola day nit ñi man nan ko ñak xam waye subhanahu wa ta'ala ma tukinnu suduruhum khabnako wa ma yu'linuna khabnako lolu nenañu mi ngi wacc ci ñi nga xam ni ño doon wax ay baat alayhi salatu wassalam nan bu ñi wacc wax yu xana man nañ ko wacc ci kenen ku moy yatimu abu talib bi yalla ne wa rabbuka ya'lamu sabaram mo xam ma tukinnu limuy neub suduruhum wa ma ak lepp lo xamne yu'lunu nañ ñing koy feñal suñu borom xamnako lutax wa huwa ndaxte mom Allah mom moy Allah mom moy yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa lawal hamdu momom tiant fil ula ci aduna wal akhirah ak al akhirah lahu al hamdu lahu al thana'u al kamil fi al dunya wal akhirah li annahu ta'ala al mutafaddil ala al ibad bi ni'am kullaha fi al darain lahu al hamdu momom tiant fil ula ci li ñeuk wal akhirah ak li mujju li ñeuk ñu ne aduna li mujju muy al akhirah lutax ku am xewal ba sa aduna bax moma kon sañ war nga ni alhamdulillah ku yalla xewale lu bax sa alakhirah moma kon war nga ni alhamdulillah ben way ci arifuna billahi dafa dan def leg leg mu japp ñew julli ñaar rakka dekk loxom borom bay bëgg ñaan farne dafa rus ñu ne deet mu ne limay bëgg def lima def lepp ag na ci xam ko ndax der bi ma lal moma may ma am xar mu ma ray ba am der ndox mi ma jappé moma ko may rakkayi ma def katan gi moma kon legui dal li ma def rek moy alhamdullilah ndekete alhamdullilah yegul ne yonnti bi ali sallallahu alaihi wasallam neena moy ñaan yalla gi gëna kawé ci ñaan yi modi alhamdullilah motax alquran ne wa qulu alhamdullilah ak wa qul alhamdullilah walahu yalla momom alhukmu yalla momom alhukmu terelin alqada atte digeunte jami ki lum def ñu ne ko nangam mu ne def len ko nangam yalla neena ma mom lolu ki lum def ñu ne ko dafa sa ci fi jambur mu ne dagalen lox bi ki lum def ñu ne ko daaray mu ne ray len ko yalla neena lolu mako mom lahul hukmu wa ilayhi turja'un te ci mom lañ koy dello mu atté wat atté yépp fa ba dossier yi teurelat ko atté benn par benn joxé wat teurelin yo xamné dina wax ni ni ngeen ko atté won ñu wa mu ni way ni la warna nek suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla neen suratu al qasas aya juroom ñaar fukk ak benn qul waxal ma nit ñi qul laajal ma leen ndax katan gi may bëgg wax amna kenn ku ko am ku dul man xol ne len ara'aytum solo len xamal len ma in ja'allahu bu yalla defon alaykum ci yeen doom adama yi al-layla guddigi sarmadan mu wey beccëk baña am ila yawmil qiyamati jëme ko yawmal qiyamah ma ngi leen di laaj man ilahun kan moy yalla ji nga xamne ghayrullahi tadu allah yatikum bidhiya mo len di andi leer lol ab laaj la buñu xeyon rek wala bok biig bu fekkon dañu dem ba minuit suñu montour yépp taxaw fa kenn ku ne xol sa montour mu nekk minuit nga tudd nelaw ba son yew xol mu ne ci minuit nga nelawat ba son yew mu ne ci minuit dëkk bi yépp seen montour na ci minuit nga jël bis defena dafa djum nga dem ci sa morom ne ko wa ban heure mën la minuit ñu na ci minuit jo xamne ila yawmil qiyam ci la jëm guddigi la dem keurus tabarakallah yalla mune waw ma nga len di laaj jann yalla moy dem ci jant ba jox ko ndigelu mu fenk ba ngeen meuna am diya muy leer ñepp ne cial xamne kenn mënu ko kudul yalla yalla mune afala tasma'un mu ndax du ngeen deg nga gis balaghatul qur'an ginaaw layla la wax guddi li ngay gis li ngay epp koy li ngay deg koy epp deg guddi mo gëna yaatu gis gusu guddi rawatina bo nekké fo xamné fi léraangi nekk fa lu melni courant wala yoyu yalla bimu ne layla muy guddi muné afala tasma'un ndax ñimi waxal kon su baba seen nopp moy gëna mëna fonctionner seeni beut mu teje ay joju afala tasma'un kana du ngeen degug nango mu laaj benen khul laajal ma nit ara'aytum mu nak gisulen in ja'ala allah bu yalla defon alaykum ci yeen nit anna har beuk bi sarmadan muy wey ila yawmil qiyamati jum yawmil qiyamah man ilahun kan moy yalla ji nga xamni ghayrullah du yalla allah du allah yatikum bilaylin mo len di andil guddi taskununa fihi ngeen man ca noplo laj na len ko allahu akbar buñu togon fim nek ni rek nga xamne ñetti waxtu tekna fanweri minute ak juroom ñet suñ montre ya defay bloqué taxaw fa ko laaj ban heure mu ne 3 heures ñu xol jant bi fi mu taxaw mu tefe jox ñu togaat lu toll ni bañ xeye ba legi mu nek fi ñu togaat lu ñu tollu yalla mu ne mu jëme ko ila yawmil qiyamati ñu daal di tambalé wote ko ngare yek ndaje yek scientifique yek mbolam borom xam xam yi fu way xamé ñepp jox ñi war wuti kaw ñi war wuti fune yalla mu ne ma ngi len di laaj bu ngeen ma fi baye man ilahun yatikum bilaylin taskununa fi kan mo len di andil guddii nga xamne jant bi lay yobbu mu dem ker gi sedd dekk bi sedd guddii gi ñew taskununa fi ngeen man ca noppulo ñi xeyoon liggey dik noppulu ña demoon ñew noppulu afala tubsirun mu ndax du ngeen gis fitam ginaaw yalla beccëk lay wax legi tubsiruna lay wax du fi wax legi tasma'una motax balaghatul qur'an nek lu doy war ci suñu borom tabaaraku ta'ala xol ni waxe fi rek nangam fele dadi indi afala tasma'un wax ba nopi fi mune afala tasma'un ak afala tubsirun mo ndax du ngeen gis fele mune mo ndax du ngeen deg kon nak yalla mom rek moy indi layl di andi guddii te du dem sarbadan xana bo toge tuti guddii gi ñew nga toga tuti beccëk bi ñew bu beccëk bi ñew nga sol saw dal wuti lo am bu guddii gi ñewé nga daldi xëc mbalaan yek ci lal sangu ja say sidit delu ci waat sa deret delu ci waat say xalaat delu ci waat saw yaram nayi waat nga yewu sangu daldi weyeti yalla mu ne lolu man rek ma lan ko meuna defal kon nak na ngeen andi yeen ñepp ni ma yow yalla yawa allahu akbar aya juroom ñaar fukk ak ñatt ci suratu al qasas wa min rahmatihi tiir mandem du senum jambar wa min rahmatihi ciirmandem waye du senum musay wa min rahmatihi ciirmandem te du sen xam xam ja'ala lakum al-layla la len defale guddigi wa min rahmatihi ciirmandem ja'ala lakum al-layla la len defal guddigi wa an-nahara ak becc bi li taskunu fihi ngir ngeen noppulu ci guddiga wali tabtahu min fadlihi ngeen wuti wërsek ci becc ba daf leen sesele xajale wat len wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla li taskunu fihi wa an-nahara li tabtahu min fadlihi mu dugale len nak sesele layla ak nahar sesele ñaare ñay def lol tam waxin la wu neex ci waxinu arab waxin la wu neex ci waxinu alquran wa min rahmatihi tirmandem mom yalla ja'ala lakum la len defale al-layla guddigi wan nahara ak becc bi li taskunu ngir ngeen mana noppulu fihi ci guddiga wali tabtahu ngir ngeen mana sakku min fadlihi ci wursaga mom yalla wa la'allakum khayna bu ngeen dekke ni tashkurun ngeen man diko sante su gude ngeen noplu su beccege ngeen liggey wala alakum khayna ci digeenti guddigi ak becceg bi tashkurun ngeen koy sante sante bi nak moy su beccege nga xey jant bi genn yalla na la defal ñaar rakka kon sante mako nga def ñaari rakka sante ko tisbar jot waxtu wi mo na defal ñeenti rakka sante mako nga def ñeenti rakka sante ko takusan jot nonu timis nonu ge nonu wala alakum tashkurun ngir ngeen sante ko wa yawma yunadihim bis bam len di wo mom yalla fa yaqulu muy wax ayna shurakaa ana nya ngeen ne won ñoy yalla ni man alladheena nya nga xamne kuntum nekkon ngeen taz'umuna nan ay yalla lañ ana ñoña da di reer loolu lañu tuddé laaj bo xamne laaju tawbiikh la nida sanin ala sabili tawbiq wa taqri' nun lako ibn kathir waxe ca tafsiram ba mune liman abida ma allah ilan akhar ku don jamu yalla bolek lenen loy tude yalla mu wolen mom yalla bu alakhirah ayna shuraka allazina za'amtumuhum fi dunya ibn kathir jukib ñettel ba khatum ñaar fuk ak ñaar yalla mune wa nasa'na ñu dindi ñu génné min kulli ummatin ci bép xéet shahida aji sédé xéet wu ñu génné ca kenn ko xamné day sédé seeni jëf nénañu wax wa nabiyuhum moy seenu bi yonent fa qulna ñu leen haatu burhanakum andi leen seen tektal fa alimu ñu da di xamné ay la yewal anal haqq lillah deug yalla ko mom mu ngok ñu ñëwé yowmal khiyamati am ñu yalla wo seen yonent ne len mo len di xédé waaw yeen ñi ne won amna leneen lu nekk yalla ngeen samp ko diko jaamu ni xiram legi nak haatu burhanakum indi len tektal buy wonenen loolu yalla ndax mo len bind ni dedet ndax mo bind la ngeen don lek ni dedet la ngeen don nan nak ni dedet fa alimu ñu xamne an al haqq deug ga lillahi yalla ko mom yeyna len wa dalla anhum murer len ma kanu yaftarun lepp luñ don sos yaftarun lepp luñ don sos rek lo rek leer len wa dalla anhum murer len ma lepp lo xamne kanu yaftarun nekkon nañ don ko sof lola sanku xamatuñu ko xamatuñu fu mu jëm xamatuñu lan la suñu borom mu ñew nak bi mu dugale lim fi dugal ci digënté bi ba mu netilé Musa ak Fir'auna fa Fir'auna mujju nako Musa def ba yef yoya jeex mu ñew nak ci jenen way di ñu wax Haruna Fir'auna ndomba tank la amon Haruna am la amon Fir'auna nekkon ku nangulul yalla ndax ndomba tankam Haruna nek momit ku gantul Yalla ndax am amam Yalla dila won ñaar ñep nela Fir'aun male ndomba tankam balamuy reere ñak ga nangul Yalla gis nga fa mujj Haruna mihit ñak nangul Yalla taxna mang lay netti ay mbirum ba yow so amate ndomba tank bo baye xel Fir'auna mu bax bo amé am am so baye xel Qaruna mu bax ndax fi ne ku ëppulé Qaruna jafé na gis ku ëppulé Qaruna jafé na gis ku am nak bari na waye am ba ëppulé Qaruna lol jafé na a ci ñu dem ci Qaruna inna Qaruna kana min qawmi Musa inna Qaruna naka Qaruna kana dafa bok min qawmi Musa ci mbokki Musa yi Ibnu Abbas mom neena Ibnu Ammi Musa bayam ak bayi Musa ño bok bayi min qawmi Musa fa baga alayhim mu bew alayhim ta sen kaw ndax alal jumu am ak ndamb yu mu denc fa baga alayhim tabari muné tajawasa haddahu fil kibr wa tajabbur alayhim jukib ñaar fuk khatum juroom ben fuk juroom ñatt fa baga alayhim al baghy da dikoy dikkel muy bew tabarakallah yonent bi yalla tel na ko ci wax ci suratu alaq innal insana layatqa arawu istaghna dama dama dafa teela xam dafa teela yek bopam yekati peregam mu fekkene amna dara yalla muni inna qaruna kana min qawmi Musa fa baqa alayhi wa ataynahu ñu jox ko suratul qasas aya jurom ñaar fuk ak jurom ben ñu jox ko minal kunusi ci am kom minal kunusi ci alal kanz moy lu nit di denc yorlum lek ba du soxla lam denc moy kanz nit ko gis mu yor ay kayit leleng nga lepp ko xaliss mu signé dag ci kayit jox la lola mu denc day tuddu kanz waw motax ñaara ñakoy am ñoy genné kati azaka yi ndax lañu am uppuna seeni bëgg bëgg lañu am uppuna seeni aajo ba buñ ko seddelé won nam wara seddeliko ñu bare bare man ci am te seeni mbokk ak ñom seen ñooñu wa ataynahu jox nañu ko minal kunusi ci am kom kom alal ju bari ma lo xamne inna mafatihahu chabiya latanu dana dis bil usbati ci mbolo mbolo mo xamne ulil quwwati borom katan lay yalla fi neena la nga xamne mom la Qaruna am waxul bank yam ko denc sun cabite yi vaset nga amone ci fo denc ay biey 10,000 ba fofa fess nga tej dencat fenen ba fofa fess nga tej par ben cabi yoyu magasin yu fess yek ay 10,000 bam fess nga tej cabi yoyu dem ba 10 ay ponkal la nga denc ken xam num tollu waw waxin la wo xamne alalu Qaruna ci ngay xamene alal ju bare bare la ndax yalla waxul ci alal ja cabi yakoy denc lay waxal ma inna mafatihahu latanu'u bil usba ulil quwwa alal ja dal cabi yakoy denc rek dafa dis jamaa ashabul quwwa hamlul mafatih amlu mafatih khazainihi likasratiha wa thiqliha fadlan an hamlil khazain wal amwal wal ayatu taswirun lima kana alayhi qaun min kasratil mali wal ghina was sara tabarakallah loolu day tegtale alal ju bari jum amoon. Moo tax lu nit am fi mu nekk loo barile barile su ngeen nattoon yaa qaaruuna rek boo moytuwul yow doo am asakay qaaruuna. Ma inna mafatihahu jox nañ ko loo xam ne caabi ya la tanuu dana diis bil usbati ci mbooloo ulil xuwati boroomi kàttan. Isqaala benn bis nag mu wax ko qawmuhu mbokkam ya ñu ne ko laa tafrax bul tiitaru bul bég ci sa bopp. Inna allaha laa yuhibbu alfarixin yàlla bëggul ñiy bég ci seen bopp. Maanaam tiitar lay jur. Léeg-léeg nit am ba tax mu bég ci boppam tàmbul lee tiitaru. Léeg-léeg jigéen solu col ga rafet wala boog ñu ne ko lalal naa la mu tàmbulee tiitaroo col ga. Yàlla laa yuhibbu alfarixin lam koy dugal mooy su ëllëgee bu solee lu mel noonee jaar fam jaaroon ndax ñu wax ko lañ ko waxoon. Doom aadama saa bu tàmbulee bég ci boppam na ko wóor ne inna allah laa yuhibbu alfarixin yàlla bëggul bokk na ca ñi nga xam ne dañuy tiitaroo bégguñ bég ci seen bopp. Yàlla daal bëggul ñi nga xam ne dañoo rëy laa yashkuruna allaha alaa inaamihi waaye wa yatakabaruna bi amwaalihim alaa ibadillah. Lii nag ñi ko waxoon mooy ñi ñeme dëgg ñoo ne ko laa tafrax. Dana am ñeneen ñu wax ak moom ndax alal boo ko xasee am ñi lay fiq ña la cay wax lu dul dëgg ñaara ñooy ëpp ña lay wax dëgg. Léeg-léeg dañ lay wax rek la shaair ba waxoon amma alganiyu isa takallama kaziban qalu sadaqta wa ahsanu ma qala amma alfaqiru isa takallama sadiqan qalu kazabta wa afsadu ma qala inna addaraa'ima fi almawaatini kulliha taksu arrijaala mahaabatan wa jamaala fa hiya lisaanu liman araada takalluman wa hiya silaahu liman araada qitaala. Loolu la waykat boxoon. Moo tax soo xasee am ñaare boo waxee rek gaay ne ah waawaaw, boo waxee rek ñu ne ah waawaaw, waaye ñii nag dañoo ñëw fekk xaaruna lim am li mu baree bari ni man di mel lépp ñu ne ko laa tafraax bul tiitaru. Inna allaha laa yuhibbu alfarixin yàlla bëggul ñi nga xam ne dañuy tiitaru di bég ci seen bopp ba mu jubar leen tiitar. Suratul Qasas aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ñu ne ko wabtaqi na nga sàkku fii ma aataaka allahu ci li la yàlla jox addaara al axira këruk al axira. Ñi ngi koy waar ñu ne ko wabtaqi fii ma aataaka allahu addaara al axira na nga sàkku ci lii la yàlla jox lu defar sa këruk alaxira ga. Ndax xam nañ ne sa këruk adduna moom jag na, waaye na nga fexe lu jagal sa këruk alaxira. Wala tansa nasibaka min addunia bul fàtte sa cir bi nga xam ne moom ngay am ci adduna. Wa ahsin kama ahsana allahu ilayka na nga rafetal nag ci nit ñi ni yàlla rafetala ci yow. Yàlla mi la defal lii mu la defal bul fàtte jaamam yi la siq. Wala tabqi alfasada fi alard bul sàkku di yàq ci suuf si bu fi yàq. Ndax alal ju bari sa colu gii sa génnin wii sa yi ngay mel mën naa tax nit ñi doxe ci di tàmbalee mbumbaay di tàmbalee def yii ngay def te kon su boobaa yàqu tàmbalee juddu. Te inna allaha yàlla laa yuhibbu almufsidina bëggul ñi nga xam ne ay yàqkat lañ. Kon borom xam-xam yii tàmbal nañoo waar ki nga xam ne mooy xaaruna. Mbokkam yii tàmbali koo waar tàmbali ko wax lii nga xam ne mooy dëgg. Te nit su nekkee ci njuumte wala mu nekk ci jàdd-jàdd ña nga xam ne ñoo ko war a wax dëgg mooy ña nga xam ne ñoo ko jege. Ña nga xam ne ñoo ko war a wax dëgg mooy ña nga xam ne ñoo di ay mbokkam. Bu ñu ko seetaanee mu yàqule. Moo tax seetaanuñu ko ñu ne ko laa tafrax inna allaha laa yuhibbu alfarixin muy benn. Bul bég bul tiitaru yàlla bëggul tiitarukat. wabtaqi fii ma aataaka allahu daara al axira na nga sàkku ci lii la yàlla jox loo defare sa kër gu mujj ga. Ndax na am bis moom xaaruna mu dugg ci biir suuf. Ñaar wala tansa nasibaka min ad-dunya mune seccir ñu ne ko seccir ci aduna nak man nga ko ñaka fatte del sollu fet del sollu jot te jek del peñewu ba jek del lek lu neex takal ay soxna wutul ay keur wala tansa nasibaka min ad-dunya lu bu ko fatte wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk del rafetal ni yalla rafetal ci yow wala tabghi al-fasad fi al-ardi bul yaq ci suuf inna Allah la yuhibbu al-mufsidin yalla bëggul yaq kat yi mbokk ñi topu ci tafsir bi ak sinan ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu al-qasas bi ñaan ngeen tek ci seen baram ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje ci katanam mom jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu su ko defé ñoñu moy borom xam xam yi nga xamne ño doon wax ak ki nga xamne moy Qaruna di wax ak mom ci walu diko soñ ci mu wara def aduna ni nga xamne ni la wara tedde tabarakallah diko yedd ci ay tombu yu amna solo lol ci bind bi nga xamne mom lañu wessu won borom xam xam yoyu wala nit ñoñu nga xamne ño nekkon ak mom dañ ko waxon ay mbir yu am solo dañ na ko won la tafrah bul dibek ci sa bop manam bul di titeru ne ko wabtaqi fi ma ataka Allah daral akhirah nga moytu wala bok nga sakku ci li la yalla jox nga man ci defere sa keuruk euleuk ñaaral ba ñu ne ko wala ñettel ba wala tansa nasibaka min ad-dunya bul fatte sa cieur ci aduna wa ahsin kama ahsana Allah ilayk nga rafetal ni yalla tabaaraku ta'ala rafetale ci yow ñentel ba ñu ne ko wala tabqi al fasad bul wud ak yaq ci kaw suuf ndax yalla bëggut yaq kat yi fofu lañu taxawon wara doore tay insha Allah ci ayeb juroom ñaar fukk ak juroom ñatt biñu waxa waxe ak Qaruna di mbokum Musa momu mom tam mu tontu len tontul nit ko xamne ki xel ma matut ndekete Qaruna alli alal ji bari bari nekut intellectuel manam li alal ji bari bari mom Qaruna yewul ci aduna jangul dara motax mu tontu len khala innama utituhu ala ilmin indi khala dafne len innama li fi nek sama alal ji utituhu dagn mako jox ala ilmin ci ko xam xam bo xamne indi mi ngi fi man xam guma xam nan lañuy yaxanto xam guma xam walu commerce xam guma xam marché bi xam guma xam li nit di jaay man ci amé bénéfice xam guma xam ni nit di joxalante xaliss mune lolu motax mu am xam xam waye yalla joxuko ko manam biñu ne ko ragalal yalla ci sa xam xam bi ci sa alal ji bul ci tétaru ndax danaka so setlo ay juné ñiko don war andi nañ ci yalla dañu ne ko la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin